Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dat was helemaal geen orgie. Dat was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. NPO Radio 1. Avro Tros. Jij verhuurt een pand en de huurder maakt daar zonder dat je het wist een wietplantage van. En dan heb je een levensgroot probleem. Niet jouw schuld, wel jouw verantwoordelijkheid. Daar gaat het zo over. Duitsland gaat onderzoek doen naar de oud-SS'ers die in Nederland nog steeds een Duitse uitkering krijgen. Ook honderden oud-SS'ers in andere landen krijgen tot nu toe geld. En Lammert zoekt een uitspraak van Bert van Steeg uit. Bert van Steeg is directeur van Detailhandel Nederland en zegt dat mobiele bandieten in heel veel gevallen verantwoordelijk zijn voor winkeldiefstallen. De cijfers die wij van onze achterban krijgen, die zijn natuurlijk wel duidelijk. Wij houden een inschatting aan van ongeveer een derde. Ja, een derde van de winkeldiefstallen zou worden gepleegd. Dus door zogeheten mobiele bendes is dat feit of fictie. Dat horen we tegen drieën. Nu eerst wietkweker tegen Willem Dank. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, want als jij een pand of een woning verhuurt aan iemand die daar dan wiet in kweekt, dan ben je de sjaak, Lammert, ook al heb je er niks mee te maken. Ja, want verzekeraars weigeren jaarlijks tientallen claims door de aanwezigheid van een hennepkwekerij in het pand. En ook zeggen banken om die reden zelfs hele leningen op. Dat blijkt uit de rondgang die wij deden. Dezelfde dag kwam de verzekeraar nog en die kwamen kijken en die zeiden van, ja mevrouw, het is heel fijn dat u ons heeft opgeroepen en ze moeten daar natuurlijk ook zijn. Ze moeten een onderzoek doen naar de oorzaak, maar ze gaven meteen al aan, wietplantjes zijn aangetroffen, dus wij keren niet uit. Ja, dat was verhuurder Ans Vis. Zometeen meer over haar situatie. En even voor de helderheid. Dit gaat dus over verhuurders die een pand verhuren aan anderen. Die beginnen daar een hennepkwekerij in zonder medeweten van de verhuurder. Maar nou, gisteren hoorde ik in het journaal nog een uitspraak van de Raad van State over drugsafval. Ja, dat was dit. Wie drugsafval aantreft op zijn grond hoeft de opruimkosten niet per se te betalen. Dat zegt de Raad van State in een zaak waarbij de gemeente Nuenen 26.000 euro rekende voor het opruimen van drugsafval. Omdat de eigenaren van het land niks wisten van die vervuiling, zijn ze niet aansprakelijk. Ja, dit ging dus over iemands land en niet over iemands pand, want dan is het verhaal anders. Het zijn dus niet alleen de verzekeraars die de verhuurder laten zitten met de schade, want ook banken willen geen leningen meer verstrekken aan de verhuurder, die direct ook op een zwarte lijst komen, waardoor je ook bij andere hypotheekverstrekkers geen lening meer krijgt. Oké, Lammert, dankjewel. Welkom Alex Voren van de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. Goedemiddag hier. En op afstand, goedemiddag Oscar van Elveren, woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars. U bent daar, meneer van Elveren. Goedemiddag, jazeker. Het is fijn dat we met elkaar kunnen praten. Meneer Voren, kunt u de situatie schetsen voor ons? Want zoals we net zeiden, als ik een pand verhuur en dan dat brandt bijvoorbeeld volledig af doordat de verhuurder henneplanten kweekt en met de stroom heeft gerommeld, wat gebeurt er dan? De verzekeraar keert standaard niet uit als eerste argument dat er een bestemmingswijziging op het pand heeft plaatsgevonden, want het wordt meestal als woonhuis verhuurd en een henneplantage wordt gezien als een agrarisch bedrijf. Dan zou de eigenaar van het pand dat moeten melden bij de verzekeraar dat er een bestemmingswijziging is, maar de verhuurder weet dat niet. Dus achteraf kom je erachter dat zo is en zegt de verzekeraar, ja, je bent in gebreken gebleven, want je hebt de wijziging niet doorgegeven. Oké, maar dat klinkt dus heel formeel van, ja, het is een andere bestemming en niet van, ja, heeft zich iets crimineels afgespeeld. Dat ja. Is vers 2. Mm-hmm. Dan hebben we de opiumwet, waarin de keten aansprakelijkheid is geregeld, waarop ze zeggen, verhuurder, jij moet weten wat er in je pand gebeurt. Jij moet controle uitoefenen wat je huurder in het pand doet. Alleen, daar krijgen we helemaal geen mogelijkheden voor. Want we hebben nog een privacywetgeving. Een huurder mag zijn verhuurder weigeren om zomaar te pas en te onpas binnen te komen lopen. Dus zelfs voor controle. Als die verhuurder het zou willen weten, als hij misschien lont ruikt of wiet, dan kun je dan nog niet polshoogte gaan. Nee, er zijn zelfs verhuurders die afspraken maken om elk kwartaal de woning te komen controleren. En op een gegeven moment worden ze geweigerd. En wat moet je dan doen? Naar de politie lopen, zeggen mijn huurder laat mij niet binnen. Daar komt de politie niet voor. Mm-hmm. Maar dus als het mis is gegaan en er is bijvoorbeeld grote schade, zoals een brand, dan, ja, dan niks dus. Nee, dat zegt de verzekeraar. En dat verschilt een beetje per verzekeraar. Maar zegt ze, er is een criminele activiteit plaatsgevonden. Wij keren standaard niet uit. Ja. Dat is voor de verzekeraar een helder standpunt. De gevolgen zijn vaak onvoorzien en desastreus. Dat blijkt uit het verhaal van onder meer, die we net hoorden, Ans Vis. De eerste keer hadden wij hele fijne huurders om hier om te begroeten. De tweede keer hadden wij ook hele fijne huurders om te begroeten, dachten wij. Het bleek toch anders te zijn gezien de activiteit die ze toch hebben gedaan in de schuur die we hier hebben. De schuur is op 11 december 2018 afgebrand. Onze buurman hiernaast die wekte ons morgens heel vroeg dat onze schuur in de brand stond achter het huis. En de brandweer was hier al dik aan het blussen toen wij hier kwamen. De keurige nette mensen daar, wij dachten, hadden hier een hennepkwekerij in. Die was aangetroffen door de brandweer. Toen de muur omviel, zagen ze de plantjes staan. Dezelfde dag kwam de verzekeraar nog en die kwamen kijken en die zeiden van, ja mevrouw, het is heel fijn dat u ons heeft opgeroepen en ze moeten daar natuurlijk ook zijn. Ze moeten een onderzoek doen naar de oorzaak. Maar ze gaven meteen al aan toen ze hier kwamen van, wietplantjes zijn aangetroffen, dus wij keren niet uit. Zonder onderzoek of wat dan ook was het al klaar eigenlijk. En daar sta je dan. In de hoop dat het toch anders zou zijn dan dat ze dat in eerste instantie zomaar, nadat je de klap hebt gehad van het verbrande schuur, ook nog even dit eroverheen krijgt. De schade van het opruimen, het opnieuw opbouwen, het herstellen van wat er toch in het huis ook wel aan elektra en aan vloer is gemaakt, komen ze toch op een €65.000 ongeveer aan schade. Dat is het verhaal van Ans Vis. Oscar van Elveren van de Bond van Verzekeraars. Wat is uw reactie op het verhaal van mevrouw Vis? Nou, laten we beginnen. Dat is natuurlijk enorm vervelend. Hè? En ik snap ook die schade daarmee achterblijven. En vooral op het moment als net de brand is geweest. Dat is geen fijne situatie. Ik ben er wel de partij om natuurlijk te vertellen dat verzekeraars hier in deze zin wel transparant over zijn. En je zult als je bij in ieder geval alle grote verzekeraars in hun polisvoorwaarden kijkt, staat er vaak zelfs expliciet dat brand die veroorzaakt is door hennepteelt is uitgesloten. Dus dan heb ik het niet eens over discussie over een bestemmingswijziging. Het staat er gewoon expliciet in. En waarom is dat dan zo? Waarom wordt er dan niet uitgekeerd, ook als die verhuurder dan dus niet betrokken is? Ja, nou, de reden waarom we zo streng zijn op hennepteelt en het uitsluiten ervan heeft te maken dat risico's die we uitsluiten, daar betalen de klanten ook geen premie over. Ja, want de uitkering die wij doen, dat is natuurlijk geld van ons allemaal. Daar betalen wij allemaal met onze premie. En als we dat wel zouden doen, dan zeggen we in zekere zin dat onze klanten meebetalen aan de schade van illegale activiteiten. Ja, en dat is iets waar wij principieel in die zin veel verzekeraars, ik kan niet uitsluiten, met meer dan 80 verzekeraars op de markt kan ik niet een sluitend beeld geven. Maar waarom veel verzekeraars ervoor kiezen om daar zo'n harde stelling in te nemen. Ja, ondanks dat de goeden dan lijden onder de kwaden? Nou ja, je hebt natuurlijk als verhuurder ook een verantwoordelijkheid. Hè? Je verdient natuurlijk geld met het verhuren van een pand. Je moet daar sowieso veel administratie voor regelen. Je kan dus ook van tevoren weten dat bij veel verzekeraars dit is uitgesloten. Ja, en er moet wel een prikkel zijn bij de eigenaar van een pand om hierop te controleren. Die zijn onderdeel wel van het systeem. Mm-hmm. Alex Voren van de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. U trok uw wenkbrauwen net omhoog en toeschudde u nee. Ja, toen meneer Van Elveren aan het woord was. Het is heel erg algemeen in deze casus die net behandeld wordt van de familie Vis. De familie Vis is elke... U kent de familie. Dat is al een van onze dossiers die wij behandelen. En deze familie is elke kwartaal binnen geweest bij de huurder. Zelfs nog in het najaar oktober om de ketel te service en hebben alles gezien. Alleen daar werd op dat moment een wat miste gedaan over dat niet het keldertje mocht waar ook de meterkast hing. Maar daar zagen ze op dat moment geen argwaan in. Achteraf wel. En dan heb je een verhuurder die aan zijn zorgplicht doet, al wat mogelijk doet, en komt gewoon van een koude kermis thuis. Wat is dan uw boodschap aan de verzekeraars? Aan meneer Van Elveren in dit geval? In ik vind dat er een differentiatie moet zijn in, is een verhuurder betrokken, ja of nee? Wij kennen ook de verhuurders die extra geld krijgen om een pandje te regelen voor een hennepteler. Die mensen dus daar komt de argwaan ook vandaan, denkt u bij de verzekeraars? Dat ook gebeurt? Ik heb dit, denk ik, een jaartje of 3 geleden ook aangekaart. Of 2 jaar geleden, over een bepaalde verzekeringsmaatschappij. En dat was het antwoord van de Bond van Verzekeraars. De aandeelhouders vinden het prima als wij niet uitkeren. Mm-hmm. En dat is deels dus, meneer Van Elveren, omdat u, de verzekeraars, ook denken van ja, maar in heel veel gevallen is het voor ons zo ondoorzichtig. Want wij kennen ook de praktijk van mensen die toch, nou ja, min of meer onder druk moedwillig hun huizen verhuren of hun panden verhuren voor drugsteelt. Nou ja, natuurlijk zijn we door schade en schande wijzer geworden. Dat mag vooraan staan. Kijk, het probleem is, het is in de praktijk natuurlijk wel lastig om met elkaar vast te stellen wanneer een verhuurder voldoende verantwoordelijkheid heeft genomen om dit op te sporen. En dan kom je meteen ook uit bij polisvoorwaarden. Van hoe leg je dat vast? Hè? Wat zijn daar criteria voor? Aan de andere kant wil je natuurlijk ook weer niet iemand valse hoop of verwachtingen geven. Dus vandaar dat verzekeraars daar in die zin veel daarvan gewoon heel één stelling in nemen. We keren in zo'n geval gewoon niet uit. Mm-hmm. U bent, meneer Voren, ook betrokken bij de zaak van Ans Vees. Wat kon u voor haar doen? We hebben in ieder geval de huurder aanspraak gesteld. We hebben een buurtonderzoek gedaan. We hebben een heel onderzoek gedaan. Wie is de huurder? Wat zijn zijn achtergronden? Wat is de betrokkenheid? Wat is het verleden? Er is nu in discussie om hem aansprakelijk te stellen voor alle schade, civielrechtelijk. We hebben aangifte tegen hem gedaan wegens vernieling en valse ingeschriften. Er is een vrij behoorlijk dossier aangeleverd om deze man en zijn echtgenote aan te pakken. Ja, dat richt zich tot de huurder, want hoeveel bewijs je ook hebt dat jij er niks van wist, bij de verzekeraar, dan krijg je een dichte deur. Maakt het helemaal niks uit. Hoe vaak komt u dit tegen? Dit jaar behandelen we ruim 60 dossiers. Brandschade hebben we een aantal keren, gelukkig niet voortdurend. Het is een beetje per maatschappij verschillend. Er zijn maatschappijen waar prima mee te onderhandelen valt of mee te praten valt. En er zijn maatschappijen die gewoon niet eens antwoord wensen te geven. Mee te praten valt, dat ze dan uiteindelijk ook gaan uitkeren. Als er genoeg bewijs is. Ja, er zijn een paar maatschappijen die gewoon de schade vergoed hebben of deels vergoed hebben. Die zeggen wij keren uit coulance 50% uit. Mm-hmm. Doet het OM of de politie dan niet genoeg werk om dat aan te tonen? Dat u daarbij moet komen om daar. De politie die haalt de plantjes en de apparatuur weg en die vindt het prima. En die hebben ook de capaciteit niet en de tijd niet om uitgebreid onderzoek te doen. Ja. Zit er, meneer Van Elveren, enige beweging in? Want ik hoor u net wel heel erg stellig zijn. En ik begrijp van meneer Voren dat er in sommige gevallen toch wel verzekeringsmaatschappijen een beetje los te krijgen zijn. Kijk, dat kan natuurlijk. Hè. En het is voor mij wat moeilijker om vanuit een branchevereniging daar een generaliserend beeld, algemeen beeld over te geven. Maar dat zal denk ik wel echt per geval verschillen. En dan gaat het altijd uit coulance. En dat is bijvoorbeeld ook niet iets waar wij bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken over mogen maken. Dat is een maken, hand over het hart in een individueel geval. Exact, ja, mm-hmm. Klopt. Ja, ja. Alex Voren van de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. Nou hoorden we, daar verwezen we al aan in het begin van dit onderwerp. Die zaak van dat drugsafval, dat wordt gedumpt bij boeren. En de Raad van State heeft gezegd, ja, je kunt die boeren niet aansprakelijk stellen altijd. Biedt dat uw hoop voor de toekomst? Ik hoop wel dat zo langzaam het realisme een beetje gaat hoogte vieren. De opiumwet die wordt steeds verder opgerekt en de verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij burgers neergelegd. Ik hoop wel dat het realisme gaat zegevieren, dat we kunnen kijken wie is dader en wie is slachtoffer. Dat die opiumwet niet alleen wordt opgerekt, maar ook wordt aangepast bijvoorbeeld? Ja, maar dat is wel een langdurige discussie. En we zijn nu ook bij gemeentes bezig om daar differentiatie aan te brengen. Want het hoort individueel beoordeeld te worden. Ga je een pand sluiten, ja of nee? Gemeentes sluiten alle panden, want ze zijn als de dood om een uitzondering te maken. Mm-hmm. En ook gebrek aan expertise, gebrek aan tijd. Het realisme moet echt wel gaan zegevieren, want er zijn mensen die gewoon failliet gaan door deze situatie. En dan haalt iedereen zijn schouders op. Mm-hmm. Ja, dat is de praktijk tot nu toe. En je bent dus overgeleverd, dat werd al duidelijk, meneer Van Elveren, aan de goodwill hier en daar van de mensen van de verzekering. Maar dit is de praktijk zoals die nu staande is. Dat is helder. Dank u wel beide. Alex Voren van de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt en Oscar Van Elveren namens het Verbond van Verzekeraars voor uw toelichting. Vanavond dit onderwerp ook bij een vandaag op NPO 1. Vanaf 6:15. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. Is it God's test? Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, and man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night. Saying things we haven't for a while. A while, yeah. Close to tears. got the feeling that we're meeting for the first time. Work when it hurts, when you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking on cheap bottles of wine. Sit talking up all night. Do things we haven't for a while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we need it. First time. The script for the first time. Nieuws via de NOS komt uit Pakistan. Pakistan zal namelijk morgen een gevangen genomen Indiase piloot vrijlaten. Hoorde net af in Roentjepkema. Het nieuws komt van premier Khan. Die heeft dat gezegd in het Pakistanse parlement. Het toestel van die piloot werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. Regio waar zoveel om te doen is op dit moment. Correspondent Alette André. Goedemiddag. Waarom, Alette, laat Pakistan die piloot morgen dan vrij? Nou, premier Khan zegt dat het een gebaar van vrede is. Hij heeft nogmaals gezegd, wij willen geen escalatie van dit conflict. Wij willen een dialoog met India. En om daad bij het woord te zetten, laten we deze piloot morgen gewoon de grens oversteken. En dat gebaar van vrede, hoe wordt daar door India op gereageerd? Ja, momenteel heeft de regering nog niks gezegd. Modi heeft nog niks gezegd. Maar echt op dit moment wordt er een persconferentie gehouden met het Indiase leger en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dan zullen ze er ongetwijfeld wat over zeggen. Momenteel wordt het nieuws in India wel weer ontvangen als een diplomatieke winst voor India eigenlijk. Want premier Khan zei dat hij gisteren geprobeerd heeft Modi te bellen. In India wordt het zo uitgelegd van, India heeft dat gesprek geweigerd, want wij wilden absoluut niet onderhandelen over de terugkeer van deze piloot. Wij wilden gewoon dat Pakistan hem zonder enige voorwaarden veilig en heel huids terug zou sturen. Nou ja, en dat gaat nu gebeuren. Dus dat wordt toch wel weer als een winst voor Modi gezien in India, terwijl in Pakistan Imran Khan ook volop wordt geprezen voor dit gebaar en zijn staatsmanschap. Nou, vooralsnog dus beide partijen tevreden. Maar hoe is het vandaag intussen in de regio? Is het daar ook rustig? Nee, niet helemaal rustig. Het borrelt nog wat na. Aan beide kanten van de grens zijn er berichten over en weer dat er over en weer geschoten wordt. Maar er wordt niks gemeld over slachtoffers vandaag. Vanmiddag was er ook heel even een bericht dat Pakistanse vliegtuigen weer India's luchtruim zouden hebben geprobeerd binnen te komen en dat India ze heeft weggejaagd. Maar die berichten zijn vooralsnog, voor zover ik weet, niet bevestigd. Dus het borrelt na, maar het is een stuk rustiger dan de afgelopen twee dagen. Alette André, dankjewel. Jongeren met Down en andere moeilijk lerende kinderen kunnen vaak maar tot hun 18e naar school. Dat is sinds in 2014 de wet op het passend onderwijs werd ingevoerd. Daarvoor was het tot 20. Ouders maken zich nu zorgen. Zij zijn bang dat hun kinderen zich na school niet meer goed ontwikkelen. Maar het is ook weer niet zo dat verstandelijk gehandicapten na school alleen nog maar wasknijpers in elkaar zetten. Dat bewijst bijvoorbeeld Theater Totaal in Nieuwegein. Een bijzondere vorm van dagbesteding. Het meisje mocht niet denken dat ze haar vergeten waren. Ze besloten haar een brief te schrijven. Een brief? Ja, een brief. Wat moet ze nou met een brief? Ja, lezen. Lezen? Maar nee, daarmee komt ze dan niet uit het gat. Ja. Ik vraag even tijdens de repetitie aan deze acteur hier langs de kant. Wat hebben jullie net gedaan? Geoefend van een nieuw stuk. Superleuk, het was heel spannend. Met een kindervoorstelling. Voor kinderen van 6 of 7 of 8 jaar. Leuk. En wat is jouw rol? Waslijn. De waslijn? Ja. Je bent de waslijn? Jij speelt de waslijn. Ja, ik speel de waslijn. Oh ja? Ja. Ja, hoor eens. Ja, hoor eens. Ze zit maar in dat gat en ze moet eruit. Doe eens even rustig. Ik doe rustig, maar zij zit er steeds in de... Ja, maar zij zit in de... Artistiek leider van dit theater, Elma ten Boekel. Vanaf welke leeftijd zijn ze klaar om hier te komen werken? Ja, vanaf dat ze school verlaten zijn. En dat is dus dat zou kunnen vanaf 18 jaar. Ja, want ik vraag dat ook, hè, omdat er nu discussie bestaat over moeten mensen met syndroom van Down of andere kinderen die moeilijk leren niet tot hun 20ste naar school in plaats van 18, wat nu een beetje de trend lijkt te zijn. Ja, ik zou willen dat dat per kind bekeken wordt. Sommige kinderen zijn echt wel klaar om naar deze plek te komen op het moment dat ze 18 zijn. Maar er zijn ook echt nog wel jongeren waarvan ik denk, oh, ga nog maar heel even in dat schoolsysteem. En ga daar nog maar even rijpen en ga dan de dagbesteding in. Want het gaat om een groep die echt moeilijk leert, hè? Dan kan je over afvragen, ja, wat maakt die 2 jaar dan nog uit? 18 tot met 20, volgens mij zit daar echt nog wel een ontwikkeling in. Dan moet je wel bij een hele goede dagbesteding komen die jou aanspreekt op die ontwikkeling. En als het is knijpers in een bakje doen, dan sta je dus stil. Hoe oud waren jullie toen jullie hier voor het eerst kwamen werken? Toen was ik 17. Oh, dus je bent er pas net eigenlijk? Ja, nou ja, wel een tijdje, maar dan wel heel kort een tijdje. Ja. Zou je nog langer naar school hebben gewild? Nee, echt niet. Ik wil graag op toneel zitten, dat is mijn droom. Ja. Echt waar. Zou het nog goed zijn, denk je, als je toch nog wat meer rekenen of taalvakken zou krijgen? Nee, daar ben ik heel slecht in. Plus sommen en min sommen, maar de rest kan ik niet. Nee. En klokkijken kan ik sowieso. En leer je dat soort dingen hier dan ook nog een beetje, toch? Nee, absoluut niet. Gelukkig niet. Leren ze hier ook iets? Je leert hier jezelf helemaal te geven en in dat wat je goed kan. Ja, je leert hier ontzettend groeien. En mensen krijgen heel veel eigen waarde. Dus dat is wel wat je hier leert, denk ik. Ja. Maar als het gaat om taal, rekenen? Rekenen niet. Taal, ja, misschien. Maar dat is ook net of je taalgevoelig bent. Wat ze hier leren is het vak. Theater of het vak muziek. Ik kan je niet lezen en schrijven. Weet jij nog tot wanneer jij naar school ging? Nee, vroeger al. Als ik een jongetje was. Vond je het leuk op school? Word je af en toe gepest. Dus jij vond school helemaal niet zo leuk? Nee, niet zo. Nee. Dat is hier helemaal niet meer? Nooit. Daar heb je een liedje van. Als je mensen maar schelden, doorlopen. Niet reageren. Niet reageren. Heb je dat hier geleerd? Ja. Dit is een plek waar deze artiesten worden uitgedaagd, moeten blijven nadenken. Maar dat is niet lang niet bij alle plekken, nee, toch, waar ze na school terecht kunnen. Nee, dat denk ik niet. En daar valt echt nog wel wat te winnen, denk ik. En wat dan bijvoorbeeld? Wat zouden we daaraan kunnen doen? Het grootste gedeelte moet wonen en werken binnen de gemeente. En dan gaan mensen kiezen binnen die straal van kilometers. Wat is daar een dagbesteding? En als er op dat moment niet zoveel is, dan heb je dus pech. Wat dan mijn haren overeind gaan staan, is dat hun geen eigen mening daarover kunnen hebben. En ik vind dat wel belangrijk. Want ook wij met een beperking hebben een mening. Als jullie hier niet terecht zouden kunnen, waar zouden jullie dan aan het werk zijn? Ik zou achter de geraniums wegkwijlen van eenzaamheid. Ja. Ik. Ja, ik ook. Omdat je zoveel ambitie hebt voor theater. En vanaf kleins af aan wil je eigenlijk al in de spotlight staan. En dan op een gegeven moment zou dat niet kunnen. Ja, ik zou me dan heel eenzaam voelen. Ze besloten haar een brief te schrijven. Vol met lieve woorden en goede raad. Heel goed, goed gedaan. Ja. Theater Totaal in een Nieuwegein. Morgen, deze moeder van een zoon met Down maakt zich over heel andere dingen zorgen. Er komen steeds minder kinderen met Down-syndroom. En dat heeft effect, ook voor mijn kind, van wat zijn dan de faciliteiten straks nog als er geen nieuwe kindjes zouden komen. Over de hele wereld krijgen waarschijnlijk duizenden oud-SS'ers nog steeds een uitkering van de Duitse staat. Dat blijkt nu over heel Europa journalisten in dit dossier zijn gedoken. Collega Ruben Messelink praat ons zo bij. En Lammert, jij onderzoekt rijdende boevenbendes en hoeveel dat er nou eigenlijk zijn? Ja, heel veel, als we Detailhandel Nederland mogen geloven. Zij stellen dat 1/3 van alle winkeldiefstallen gepleegd wordt door mobiele bendes. Maar klopt dat echt? Dat horen we zo meteen onder meer van het CBS. Ja, feit of fictie is dat. Tegen drieën horen wij de uitkomst. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Tjepkema. De Rijksuniversiteit Groningen gaat 669.000 euro uit eigen zak terugbetalen om de uren te compenseren die besteed zijn aan een afgeblazen campusproject in China. Het was bedoeld voor duizenden Chinese studenten die een Nederlands universitair onderwijs zouden kunnen volgen. Het project strandde vanwege de kosten. De NS staat ervoor open om weer een nachttrein tussen Brabant en de Randstad te laten rijden. Maar het spoorbedrijf wil niet alleen opdraaien voor de kosten. De provincies en gemeenten zouden dan moeten meebetalen. Forum voor Democratie wil zich aansluiten bij dezelfde Europese beweging waar de ChristenUnie en de SGP lid van zijn. De partij heeft nu al gevraagd om na de verkiezingen van mei lid te mogen worden van de conservatieve ECR-fractie. De ChristenUnie is fel tegen omdat hij niet met een partij in één fractie wil zitten die uit de EU wil. En in Friesland is het eerste kievietsei gevonden. Sinds 121 jaar wordt dat bijgehouden. En het is voor het eerst dat dat al gebeurt in februari. In 1989 werd het eerste kievietsei in Friesland op 4 maart gevonden. En landelijk staat het record op 3 maart in de MNES. Nou, ik hoop dat ze wel teruggelegd hebben weer. En van Jeroen naar Jolanda van der Velde. Jolanda, hoe is het op de weg? Het valt eigenlijk reuze mee. We hadden een ongeluk op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Net zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Het is nog wat langzaam rijden tussen Rilland en Bergen-op-Zoom-Zuid over 5 kilometer. Kost je ongeveer 10 minuten extra. Suzanne Bosman. Eén vandaag. In 2023 komt een van de grootste sportevenementen ter wereld naar Nederland. Een evenement waar het specifiek niet gaat om het winnen, maar om het plezier. De Wereldgymnastrade. Alice de Groot is turntrainster, heeft al eens meegedaan aan de gymnastrade, wil er in 2023 zeker ook bij zijn. Natuurlijk Amsterdam. Alice is vandaag onze optimist. Van harte welkom hier in de studio. Fijn dat je er bent. Even vertel eens iets over dat evenement. Wat is dat, die gymnastrade? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is eigenlijk één groot evenement met ruim 20.000 deelnemers vanuit wel 55 verschillende landen over de hele wereld, die eigenlijk een week lang met elkaar plezier hebben aan demosport. Het zijn allemaal gymnastische disciplines van acrogym, ritmisch gym, reunrad, dans, turnen. En met elkaar laten we elkaar allemaal demonstraties zien de hele week. En hebben heel veel plezier en heel veel lol met sport. Ja, met elkaar of ook voor het publiek nog leuk? Ook voor het publiek leuk. Naast die 20.000 deelnemers zijn er ook duizenden toeschouwers vaak in de steden die komen kijken. Zowel op city stages, dus eigenlijk podia midden in de stad, als in de hallen die er zijn voor de demonstraties. Ja, wat vind jij er nou zo leuk aan? Nou, het toffe is het gevoel, het gymnastrada-gevoel waar we het altijd over hebben. Dat is de sfeer. Het is heel positief, heel gemoedelijk, gemeenschappelijk. En gewoon iedereen kan meedoen. Dus jong, oud, het maakt niet uit wat je kan. Het is voor iedereen toegankelijk. En dat maakt het zo eigenlijk tof om aan deel te nemen. Ja, want winnen, hè, er wordt vaak gezegd, het gaat niet om de winst, maar het gaat om de deelname. Dat geldt hier dus bij uitstek. Ja, zeker. We noemen het eigenlijk ook wel eens, het is een soort van recreatieve Olympische Spelen. Het gaat niet om het winnen, er is geen competitie-element, maar wel om het tonen van jouw kunsten en talenten. Je moet wel wat kunnen. Nou, hoeft niet. Nee, iedereen mag meedoen. Ja. Van koprol tot pasje, vierkantje in de danswereld. Het kan allemaal, maar als je een drievoudig pirouette kan, is dat ook heel goed mogelijk. Oh ja, dus van alles is er te zien en van alles is er wat te doen. En hoe zit dat dan met trainingspakken die je van elkaar moet jatten? Hoe zit dat? Ja, dat is ook me laten vertellen. Ja, typisch Wereldgymnastrada. We hebben altijd een opening en daar loopt ieder land in zijn eigen trainingspak natuurlijk. Maar het is altijd de kunst om het meest ja, toffe trainingspak te scoren van een ander land. En vaak is Zwitserland hele mooie trainingspakken. Ja, maar hoe doe je dat? Overval je dan iemand? Of, nou, dat kan overal. Dat kan in de hallen, dat kan midden op straat. En dan ga je kijken of dat de ander jouw trainingspak wil of jouw polo. En de Nederlandse kleur is natuurlijk oranje. Die is er niet zoveel. Dus die is vaak wel gewild bij andere nationaliteiten. Dus dan ga je kijken, wil jij mijn polo? Mag ik dan jouw tanktop? En dan ga je dat passen midden op straat. En dan ruil je of niet? Ja, dat is dus inderdaad de uitwisseling. Zeg, ik begrijp deelname. Dit klinkt allemaal heel erg leuk en toegankelijk. Want je hoeft er bijna niks voor te kunnen. Tenminste, een koprol. Nou ja. Ja. Maar je moet er wel voor betalen. Klopt, ja. Zeker. Dus het is niet voor iedereen toegankelijk? Nee, nou, wat je ziet is, heel veel mensen vinden het evenement heel erg leuk, dus die sparen hier echt voor. Straks in 2019 hebben we een editie in Dornbirn in Oostenrijk. En de mensen die in 2023 dan mee willen, beginnen vaak al in september weer een spaarsysteem, waarmee ze 4 jaar lang sparen om hun deelname in 2023 te kunnen betalen. Of, wat je ook ziet gebeuren, is dat er verschillende sponsoracties worden gedaan. Groepen die demonstraties doen tegen een vergoeding om te sparen voor hun deelname aan de volgende gymnastrade. Maar is dan het voordeel dat je niet van hele grote sponsoren afhangt? Bent, of is... Nee, het is vooral lokaal geregeld met veel groepen. Ja, ja, omdat er veel van uitgaat. Want dat is de boodschap. Wat draagt het uit? Nou, iedereen hoort erbij en iedereen mag meedoen. En het maakt niet uit waar je vandaan komt en wat je kan. Iedereen is welkom. Heel mooi. De gymnastrade dit jaar dus in Oostenrijk, daar ben je ook bij. Ja, zeker weten. Natuurlijk. En in 2023 in Amsterdam, en dan ben je er zeker bij. Jouw betoog gaat over dit evenement. We gaan naar je luisteren. Alice de Groot. Het meest magische moment van de week is de openingsceremonie in het Olympisch Stadion. 2 uur voor de inmars verzamelen we met de Nederlandse delegatie naast het stadion, soms in de regen, om klaar te gaan staan in rijen achter de Nederlandse vlag en in ons Nederlands tenue. We drinken nog wat, we snoepen nog wat, zingen een liedje en maken er vooral veel lol. Het maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent of hoe goed je bent. Senior, pupil, topsporter of recreant, iedereen is erbij en kan meedoen. Het met elkaar bewegen in verschillende disciplines, op verschillende niveaus, zonder competitie-element, geeft een sterk gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Dan is het moment daar dat we in de stoet van alle delegaties achter elkaar en achter onze Nederlandse vlag het stadion mogen inmasseren. Het gevoel dat we voor ons land deze week uitkomen op de Wereldgymnastrada geeft zo'n bijzonder gevoel. Dat trotse gevoel wil ik iedere 4 jaar weer beleven. Alice de Groot, optimist over de Gymnastrada. Dank je wel. Graag. There's something different about today. The way I used to look at love has changed in every single way. I've always wanted something that I could never find. And now I notice I've been blind. And now that I've met you, I know it's not about perfection. It's all about love and affection and being true. It's hard to keep running from the wrong direction, but we can use each other as the right protection. Well, give me your heart and I will make the connection from me to you, to you, to you, to you, to you. And good times coming up along the way. I can feel them coming, I can feel them in the words you say. And finally I stand a chance, and what we have doesn't have to make sense, no. Cause we got rhythm and it makes me dance. And now that I've met you, I know it's not about perfection. It's all about love and affection and being true. It's hard to keep running from the wrong direction, but we can use each other as the right protection. Well, give me your heart and I will make the connection from me to you. To you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you. Now that I've met you, I know it's not about perfection. It's all about love and affection and being true. You keep me going in the right direction, so I will do whatever just to be a protection. Well, give me your heart and I will make the connection from me to you. To you. To you. House met Perfection. Nieuws via de NOS gaat over een man van 37 uit Amsterdam. Die is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man was in 2015 met haar op vakantie daar. En ze verdronk in de Suriname-rivier. Persrechter Remco Hoekstra van de rechtbank Midden-Nederland. Goedemiddag, meneer Hoekstra. Goedemiddag. 20 jaar, waarom deze straf? Nou, deze straf is overeenkomstig de eis van het Openbaar Ministerie. En de rechtbank heeft er met name naar gekeken dat de verdachte meedogenloos en gewetenloos te werk is gegaan. Met als enige doel er zelf financieel beter van te worden. Hm. En dat is een reden om een hoge straf op te leggen. Ja, dat was aan te tonen, want zelf zei hij, ja, er is een ongeluk gebeurd. Waaruit blijkt dan dat hij toch echt van tevoren al van plan zou zijn geweest om deze vrouw om het leven te brengen? Nou, de belangrijkste redenen daarvoor zijn dat hij kort voor hun reis naar Suriname een levensverzekering heeft laten afsluiten met hem als begunstigde en een uitvaartverzekering. Dat hij tegenover andere toespeling heeft gemaakt op haar aanstaande dood. En ook dat hij na haar dood ogenblikkelijk heeft geprobeerd om die verzekeringsgelden te innen. En toen dit allemaal is uitgelegd in de rechtszaal, wat was daarop dan zijn verklaring? Nou, zijn verklaring was dat die levensverzekering erop gericht was om leningen die zij bij hem had afgesloten af te kunnen betalen. En hij heeft ook geprobeerd dat aan te tonen door middel van kwitanties. Maar daarvan heeft de rechtbank vastgesteld dat een van die kwitanties bijvoorbeeld vervalst was. Nou heeft zich dit voorval in 2015 afgespeeld in Suriname. 4 jaar later komt het dan bij de rechtbank tot een afronding. Waarom duurde dat zo lang? Nou, de reden dat dit lang heeft geduurd is dat eerst de politie in Suriname onderzoek heeft gedaan naar deze dood. Die hebben dat onderzoek vervolgens gesloten zonder resultaat. En pas daarna is de familie van het slachtoffer in Nederland naar de politie gegaan om hier nog onderzoek te laten doen. En dat onderzoek heeft lange tijd geduurd, omdat het een omvangrijk onderzoek was, waarbij ook getuigen in Suriname moesten worden gehoord. En dat heeft tijd gekost. Mm-hmm. Ja, het heeft geleid tot nu een veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf. Remco Hoekstra, persrechter, ik dank u wel. Eén vandaag. Nou, Duitsland gaat onderzoek doen naar de zogenoemde SS-uitkeringen. In Nederland ontvangen 34 oud-SS'ers nog steeds een uitkering uit Duitsland. En dat bleek vorige week na onderzoek van Eén Vandaag. Nou, sindsdien wordt ook meer bekend over de hoeveelheid, de omvang van al deze uitkeringen. Ruben Messelink die houdt zich bij ons op de redactie bezig met dit dossier. Ruben, jij achterhaalde in eerste instantie het bestaan van deze uitkeringen. Hoe lang ontvangen deze mensen dat geld nou al? Ja, deze wet, de zogenoemde Bundesversorgungsgesetz, als ik dat met mijn beste Duits zo goed uitspreek, die bestaat al sinds 1950. En dat betekent eigenlijk dat mensen die in het Duitse leger hebben gediend recht hebben op een uitkering, mits zij schade hebben opgelopen in de oorlog. Dus dat kan om fysieke schade gaan. Dat kan ook om psychische schade gaan. En dan kun je een aanvraag doen in Duitsland en dan kun je dus een maandelijkse uitkering krijgen. Ja, en wie krijgen dan die uitkeringen in het algemeen? Ja, dat zijn vooral, ik heb daar wat navraag naar gedaan, zijn onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Die zeggen het zijn vooral oude Waffen-SS'ers ook vanuit Nederlands perspectief die dat krijgen. Ook leden van de Weermacht. Het gaat met name om mensen die aan het Oostfront gevochten hebben. En wat ook interessant is, het gaat ook om weduwen. Dus als iemand overlijdt, dan blijft zijn of haar vrouw blijft daar ook recht op houden. Mm-hmm, oké, maar het gaat dan om mensen die gezegd hebben in eerste instantie van ja, ik heb schade geleden door wat ik in de oorlog, hoe dat allemaal is gegaan. Om en dan een verloren been, maar het kan ook gaan om psychische schade. Mm-hmm, nou, veel van die mensen zijn zelf overleden. Het is nou bekend hoeveel mensen in Nederland, hè, we zeiden net 34 zijn er nu nog, maar sinds 1950 zo'n uitkering hebben ontvangen. Nee, dat is heel lastig om te achterhalen. Wat we wel weten is 20 jaar geleden, toen was dit ook al eventjes in het nieuws. En toen waren het ongeveer 300. Nu zijn het er nog 34. Dus als dat verloop op deze manier doorgaat, ja, dan zullen er over enkele jaren niet veel meer zijn, zeg maar. Ja, maar het gaat natuurlijk ook een beetje om het principe, of misschien heel erg om het principe. Nu is in Duitsland een onderzoek gestart, want zij wisten zelf niet dat dit de praktijk was? Nou, het zit zo. Het is wel een grappig verhaal. Duitsland zelf weet natuurlijk dat dit aan de hand is. Alleen de organisatie die voor Nederlanders deze betalingen regelt, die was er zelf volgens mij niet echt van op de hoogte. Want toen ik ze naar die cijfers vroeg, toen dachten zij dat het ging om oorlogsslachtoffers die deze betalingen kregen. Terwijl heel duidelijk in de wet staat dat het echt gaat om mensen die in het Duitse leger hebben gediend. Dus in eerste instantie schrokken ze zich daar ook helemaal wild toen wij die aantallen publiceerden. En ook meteen had ik een woordvoerder aan de lijn in paniek die vroeg, waar ik dat vandaan haalde. Mm-hmm. Maar toen zijn ze zichzelf ook beter in die wet gaan verdiepen. Toen kwamen ze achter, hey, wacht eens even, ja, dit klopt inderdaad. Dit gaat inderdaad om mensen die in het Duitse leger hebben gediend. En die daar dus schade op hebben gelopen. Bij de SS inderdaad. Dat kan bij de SS zijn, maar het kan ook bij de Weermacht zijn. Bij de Waffen-SS of bij de Weermacht. En het gaat dus om mensen die op een bepaalde manier invalide zijn geraakt. En die hebben recht op zo'n uitkering. Ja, en dit is niet alleen in Nederland de praktijk. Zeker niet, nee. Dat is wel wat je nu ziet. Hè. Het begon in België, begon het balletje te rommelen. Daar werden in het parlement daar werden de vragen over gesteld. Toen heb ik het voor Nederland uitgezocht. Mm-hmm. En eigenlijk zijn journalisten over de hele wereld het voor hun land gaan uitzoeken hoe dat nu zit. Dus The Guardian heeft erover bericht. El País in Spanje heeft erover bericht. Nu hebben we eigenlijk een heel rijtje van cijfers vanuit landen. Polen is eigenlijk het koploper. Als je Duitsland buiten beschouwing laat, daar zijn 573 mensen die nog steeds zo'n uitkering krijgen. In de Verenigde Staten 250. Maar zelfs in Zuid-Afrika zitten er bijvoorbeeld nog 9. Dus het is echt als een olievlek verspreid, zeg maar. Ja, en zegt dit iets over, kun je daarmee een beeld krijgen van de totale omvang van deze uitkeringen? Ja, wat we tot nu toe naar boven hebben gehaald, is dat ruim 2000 uitkeringen naar het buitenland gaan. En in Duitsland zou het nog steeds om 5000 uitkeringen gaan. Maar die laatste cijfers heb ik niet bevestigd gekregen. Wat we tot nu toe hebben is dat er naar het buitenland vanuit Duitsland ongeveer 2000 mensen nog steeds deze uitkering krijgen. Goed, de Duitsers starten nu dus een onderzoek. Is daar vanuit Nederland al reactie op? Ja, Pieter Omtzigt, CDA-Kamerlid, die heeft in het verleden al Kamervragen hiernaar gesteld. Die houdt zich hier al heel lang mee bezig. Hij is ook, heeft hij mij gemeld, nu van plan om wederom Kamervragen te gaan stellen. En we hebben ook even gesproken met Paul Tang, de fractievoorzitter van PvdA in Europa. En hij zegt het volgende. Ja, het is uiterst pijnlijk en uiterst wrang dat mensen die zich hebben gemeld bij de Waffen en SS daarvoor nu nog beloond worden met een riante uitkering. En over die riante uitkering dan ook nog geen belasting hoeven te betalen. Dus ik zal met een aantal Europarlementariërs uit die verschillende landen aan de bel trekken bij de Europese Commissie, maar uiteindelijk bij Berlijn, dat dit geen pas geeft. Ik denk dat het heel goed is dat het nu steeds duidelijker wordt dat niet alleen Nederland en België met dit probleem worstelen, maar ook vele andere landen. En daarmee zal de druk op Berlijn echt veel groter worden. Paul Tang zegt, dit geeft geen pas, hij gaat actie ondernemen. Bestaat er wel de mogelijkheid om de uitkering in te trekken? Ja, die is er wel. Sinds 1998 is er een wetsartikel toegevoegd in Duitsland. En dat houdt in dat als er bewezen wordt dat iemand een misdaad tegen de menselijkheid of de rechtsstaat heeft begaan, dan kan die uitkering ingetrokken worden. Alleen, er is ook een onderzoek geweest daarnaar. Sinds 1998 gaat het om in totaal 99 keer dat dit gebeurd is. Er zijn dus 99 van die uitkeren ingetrokken. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat er maar 99 mensen toen de tijd oorlogsmisdaad hebben begaan. Het vermoeden is dat het er veel meer zijn. Dus de vraag is eventjes van hoe effectief gaat dit nieuwe onderzoek zijn? En gaat Duitsland er nu wel echt werk van maken om die uitkeringen in te trekken, ja of nee? Maar is dan, Ruben, de verwachting dat uiteindelijk alle uitkeringen ingetrokken gaan worden? Ja, die kans is dus heel erg klein. Hè. Duitsland zegt ook dat lid zijn van de Waffen-SS niet automatisch betekent dat iemand misdaden tegen de mensheid heeft begaan. Dus als jij vrijwillig hebt gemeld bij de Waffen-SS, je krijgt die uitkering, betekent dat niet dat Duitsland die nu automatisch in gaat trekken. Dus dat moet echt bewezen worden dat iemand een misdaad tegen de mensheid of tegen de rechtsstaat heeft begaan. En gaat dat 75 jaar na dato nog maar eens bewijzen. Ruben Mesling, dank je. Fever for loss, romance. Womack & Womack en de Teardrops. Lammert. Feit of fictie? We gaan het hebben over winkeldiefstallen door bendes. Ja, een enorm probleem volgens Bert van Steeg van Detailhandel Nederland. In de Volkskrant zegt hij dat winkels grote schade lijden natuurlijk, maar dat dat gebeurt door mobiele bandieten en dat zij maar liefst 1/3 van alle winkeldiefstallen voor hun rekening nemen. We vroegen Bert van Steeg voor alle zekerheid nog even hoe hij dat precies bedoelde. De cijfers die wij van onze achterban krijgen, die zijn natuurlijk wel duidelijk. Wij houden een inschatting aan van ongeveer 1/3. Ja, even voor de duidelijkheid, mobiele bandieten. Hè, we doen net alsof dat een term is die wij dagelijks gebruiken. Dat zijn geen zakkenrollers die op zoek zijn naar telefoons. Een beetje een lucky luck, ja. Denk ik inderdaad. Maar het zijn echt de zwaardere jongens, ja, om in Donald Duck termen dan te blijven. Ja, Geco Visser is van de Nationale Politie. Hij weet alles over mobiele bandieten en hij omschrijft ze als volgt. Wij praten over personen die uit het buitenland afkomstig zijn, die stelselmatig, dus keer op keer en meestal in georganiseerd verband, internationaal rondtrekken en daar vermogens delicten plegen. Daar onderscheiden ze zich heel erg van andere winkeldieven. Het is niet te vergelijken, om er iets te noemen, met het tienermeisje dat een lippenstiftje steelt. Dit zijn echt professionals. Men maakt gebruik voor het vervoer van gestolen spullen van auto's, waarin bergplaatsen zijn gemaakt en dergelijke. Het is echt goed georganiseerd en professioneel. Criminele bendes dus. Ja, inderdaad. Echte bendes met bandieten uit Oost- of Zuid-Europa, maar ook uit Noord-Afrika, Chili, Colombia. Maar om nou te weten te komen of het echt klopt dat die bendes verantwoordelijk zijn voor 1/3 van alle winkeldiefstallen in Nederland, moeten we eerst weten hoeveel winkeldiefstallen er überhaupt gepleegd worden. En het CBS houdt die cijfers hierover bij. Het CBS registreerde in 2017 36.000 verdachten van een winkeldiefstal. 36.000 verdachten dus, maar ja, hoeveel daarvan zitten nou bij zo'n mobiele bende? Ja, dat kan het CBS dan weer niet achterhalen, maar volgens de definitie van de politie gaat het om buitenlandse bendes. En wat het CBS wel bijhoudt is hoeveel winkeldieven niet Nederlands zijn. Wat we wel weten is dat 1/4 van deze verdachten geen vast woonadres in Nederland had. En van deze verdachten had weer 84% een niet-Nederlandse nationaliteit. Heel gek is dat niet, want de meeste mensen die geen vast woonadres in Nederland hebben, die wonen ook niet in Nederland en die komen ook niet uit Nederland. Nou, dat is een hele som. 25% van de winkeldieven staat geregistreerd. 84% daarvan is ook echt niet Nederlands. En dan gaan we heel snel rekenen. 84% van 35% is 21% minder dan 1/3. Ja, dat klopt. Dus we kunnen in ieder geval op basis hiervan niet stellen dat van de geregistreerde winkeldiefstallen 1/3 wordt gepleegd door mobiele bandieten, zoals Detailhandel Nederland dus zei. Ja, en hoe komt Detailhandel Nederland dan aan dat getal? Hebben zij misschien dan ook nog cijfers van, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar van niet geregistreerde winkeldiefstallen? Ja, misschien wel. Ik heb dat nog even gevraagd aan Bert van Steeg van Detailhandel Nederland. Nou, we houden niet voor niks 1/3 aan. Hè. Dat laat ons zien dat het niet helemaal hard is. Maar wat we uit onze achterban horen is dat het wel een hele goede inschatting is. En we horen van, nou, dit zien wij in onze winkels. En op basis daarvan maken wij die inschatting. Ja, dat heet een educated guess, geloof ik. Hè? Ja, dat is een mooie term. Hè. Mm-hmm. Die kun je altijd gebruiken. Maar goed, een inschatting is natuurlijk nog geen feit. Maar ook volgens Geco Visser van de Nationale Politie valt er toch wel iets te zeggen voor die inschatting. Daar waar er geen verdachte wordt aangehouden van een winkeldiefstal of van een inbraak of iets dergelijks, daarvan weten we niet wie het feit gepleegd heeft. En weten we dus ook niet of het een mobiele bandiet is of die lokaal opererende crimineel. Juist omdat een groot deel van het aantal delicten niet te meten is, kan ik me dat cijfer wel goed voorstellen. Wij weten wel uit het aantal aangehouden verdachten van winkeldiefstal bijvoorbeeld, dat mobiele bandieten echt een belangrijk aandeel hebben van het totaal aantal verdachten. Dus ik kan me die cijfers wel voorstellen zonder dat ik ze kan bevestigen, omdat wij die gegevens gewoon niet hebben. Ja, het cijfer komt dus ook weer niet helemaal uit de lucht vallen, maar het gaat dus misschien wat ver om het fictie te noemen, maar het is zeker ook geen hard feit. In ieder geval hebben zowel Detailhandel Nederland als de politie ons verteld dat ze op dit moment samen bezig zijn om beter zicht te krijgen op dat probleem van die mobiele rondtrekkende buitenlandse bendes die massaal die winkeldiefstallen plegen. Oké, en wij hebben daar vast aan bijgedragen vandaag, omdat we nog wat meer in kaart te krijgen. Nou, Lammert, ja. Over een uurtje trending vandaag. Heb je al iets waar je al wat over kwijt kunt zonder nou meteen alles te vertellen? Ja, er blijkt een woord te zijn wat al eeuwenlang in het Fries wordt gemist. Iets heel alledaags. Daar is geen Fries woord voor en daar is nu gisteravond een Fries woord voor bedacht. Het gaat om de vagina. Bestond niet in het Fries. Mensen die wezen, denk ik, het woord bestond niet. Nee, het bestond gewoon niet. Ja. En nu eindelijk is er een Fries woord voor de vagina. Je maar zeg, als jullie Fries in het over die streek hadden, om het zo maar eens te zeggen, viel er dan een stilte of was er dan een soort diptoon? Ja, daar heb je het gewoon niet over. Daar hebben jullie het gewoon niet over. Nee, het bestaat gewoon niet. Dan heb je het woord ook niet nodig. Maar nee, de Friesen willen het er eindelijk wel eens over gaan hebben. De tijden veranderen. Dus daar is een woord voor. Daar is nu eindelijk een woord voor. En de broers van Michael Jackson, die geven voor het eerst een interview over die misbruikdocumentaire waar zoveel over te doen is. Die wordt zondag uitgezonden op HBO. Volgende week bij de VPRO in Nederland. Ze zijn al naar de rechter gestapt. Ze hebben advocaten ingeschakeld. En nu geven ze voor het eerst een interview met hun visie over wat er allemaal gezegd wordt over de hun broers. Inderdaad. Ja. Goed, dus dat onder meer zometeen een training vandaag. Eén vandaag gaat door. Na drieën, dan melden we ons weer. En dan hebben we het over een pil tegen de angst. Die bestaat. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier, ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Hm. Maar dat kun je toch niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Doem, doem. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. De Provinciale Staten en Waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt. Kijk op elkestemtelt.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Vanavond, 11 uur op NPO 2. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl.